jest auch noch eine Gemeinsamkeit aufgefallen. Jeszcze możemy zobaczyć na jedną wspólną, czy zobaczyć jedną wspólną cechę. Und zwar, dass Stephanus mit lauter Stimme rief, kurz bevor er starb. Że Stefan zawołał donośnym głosem przed swoją śmiercią. Wir lesen von dem Herrn, dass er mit lauter Stimme schrie. I o Panu też czytamy, że zawołał tym takim doniosłym głosem, czy wielkim głosem. Und im vollen Besitz seiner Kräfte sein Leben übergeben hat, aktiv. I że on w pełnej mocy przekazuje swoje życie, czyli ta forma aktywna. Wir lesen, er neigte sein Haupt und übergab den Geist. A skłoniwszy głowę, oddał ducha. Übrigens hat der Heiland 6 Stunden mit erhobenem Haupt am Kreuz gehangen. A poza tym nasz Zbawiciel 6 godzin z podniesioną głową wisiał na krzyżu. Ich stelle mir vor, dass die Räuber rechts und links als erstes den Kopf hängen ließen. Ja sobie to wyobrażam, że ci złoczyńcy z lewej i z prawej strony pierwsze co zrobili, to opuścili głowę na dół. Die laute Stimme bei dem Herrn Jesus beweist, dass er selbst sein Leben gegeben hat. Ten donośny głos, czy wielki głos Pana Jezusa pokazuje nam, że on sam oddał życie. Und gerade bei dieser passiven Todesart, Hinrichtungsart am Kreuz war das möglich. Dass alle Menschen das sehen, war das möglich, dass er früher gestorben ist als die Räuber. I z tego właśnie powodu, że wszyscy ludzie mogli to zobaczyć i on zmarł jako pierwszy. Pan zmarł jako pierwszy. Bei Stephanus war das natürlich nicht der Fall. Oczywiście w przypadku Stefana tak nie było. Und ich will auch nicht zu viel hineinlegen. I nie chciałbym zbyt wiele powiedzieć. Aber doch scheint es mir fast so, als ob der Herr ihm entgegenkommt in Gnaden. Ale dla mnie to jest, wydaje się to tak, jak gdyby Pan w tej swojej łasce wyszedł mu naprzeciw. Dass er mit lauter Stimme dieses Zeugnis gegen das Volk ausspricht, że on w tym wielkim głosem wydaje to świadectwo und dann entschläft. I potem zasypia. Dieser sanfte Ausdruck ist von dem Herrn Jesus selbst neu geprägt worden in Johannes 11. I to, to delikatne określenie, czy to takie... To delikatne określenie na śmierć podaje sam Pan Jezus w Jana 11. Als sein Freund Lazarus gestorben war, gdy jego przyjaciel Łazarz zmarł, sagte er, ist eingeschlafen. Pan mówi, on zasnął. Und einer, der schläft, wird wieder aufstehen. A ten, kto śpi, to wstanie. Und der Herr wusste, dass er seinen Freund Lazarus auferwecken würde. I Pan też wiedział to, że on tego swojego przyjaciela Łazarza wzbudzi. Und das ist auch das Ziel von Stephanus. I taki jest też cel Stefana. Er entschläft und wird wieder auferstehen. On zasnął i wstanie znowu. Noch ein Gedanke über was geschieht mit uns nach dem Tod. Jeszcze jedna myśl do tego, co dzieje się z nami po śmierci. Die Weltmenschen ahnen kaum, woher sie kommen. Ludzie ze świata praktycznie nie mają pojęcia, gdzie się znajdą, co się stanie. Aber Kinder Gottes wissen genau sogar, wohin wir gehen. Ale dzieci Boże wiedzą dokładnie, dokąd idziemy. Der Körper liegt im Grab. Ciało pozostaje w grobie. Der Geist ist bei Gott. Duch jest u Boga. Die Seele mit dem Herrn Jesus im Paradies. A dusza z Panem Jezusem w raju. Der Räuber, der sich bekehrt hat, sah den gekreuzigten Jesus. Ten złoczyńca, który się nawrócił, widział ukrzyżowanego Pana Jezusa. Und war im nächsten Augenblick mit ihm im Paradies. I w następnym momencie on znalazł się z nim w raju. Stephanus sieht den verherrlichten Christus. Stefan widzi uwielbionego Chrystusa. Ist im nächsten Augenblick mit ihm im Paradies. I w następnej chwili jest z nim w raju.